أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. دي سورة البقرة فاولنای حصہ کې بیانو د توحید اول شلو آیاتونو کې هغه ته تمهید او بیا نولس آیاتونو کې اعلان عامو د توحید پنځه عقلي دلیلونه او څلور احساناتو سره بیا دعوت خاصو بني اسرائیل ولای د توحید دعوت ورکو اول اصلاحی پروگرامو بیا شپک تقریرونا پاول بیان کی اول تقریر کی احسانات ذکر کل شما خکڑی دی نتاسم خو کئی دویم کی خباستونا بیان کل شدا قابل تقلید ندی او ندی پستیج دا خلافت دا پاتی کی دو خامل دی ځکه د لارانو کې هم ګنده عملونه وو او د زړه د سختوالي د وجې نه رستانو ته هم هغه عملونه پاتې شو. موږ د دې ځای نه درېیم تقریر دی او درېیم خطاب په دې کې ردی یو ګنده عمل ذکر کوي چې دی په خلافت پس خیج باندې د پاتې کېدو قابل نه دي ځکه خلافت د الله احکاماتو چلولو ته ویل کېږي او دی الټا رټ ګرځي انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواهی چې د کوم کار ورته وایي چې وایي کا ناغې نه انکار کوي او چې کم کار باره کې ورته وای م کوه هغې ته پیش پړان دی تاکړه دی ته هغې له سم نغ روان دی په مخه وله روان دی. اوس په کې د ترغیب ځای پاتې نه شو نو خاتمه په تخویب باندې ده اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرة. اولنی آیات کی اوامر ذکر کئی چه کم اللہ تعالی دی تکڑیو تاغین انکار ثم تولیتم الا قلیلا منکم. اللہ تعالی و تزنی اوامر کڑیو تاغین انکارو کو وایز اخذنا میثاقکم ورپسې دو آیاتونو کې چې الله د څه من کړیو د هغې نه انکار او روګردانی هغه ذکر کوي الله ورته مئ کوئ او دی کول نو دا وجه وه چې یهود د خلافت د سید نه راتاو شو. کتاسو مسلمانانو دا ګنده عمل در کې راغی نو بیا به د خلافت په سټیج پاتې نه شي نو د دې ګنده عملونه ځان ساتي او دا سیمولیان دا قابل د تقلید نه دي چې خلک وي چې دا مولان عبدو نه مني نو مونږه ځکه نه منو. دا خدای د دنیا خواهشات په غالب دي، د دې وجه نه د الله حکمونه پری دي. پاغ وختې جوانې غستا واده د بني اسرائیلو نه چې عبادت م کوئ مګر صرف د یو الله، نفی په معنا د نهي ده. لا تعبدون الا الله، عبادت م کوئ مګر صرف د یو الله. دا او تعظیم د خالق دویمه حصه د دین. وای بالوالدین احسانا، مخلوق سره شفقت په مخلوق باندې. نو مخلوق کې د ټولو ناولنې حق هغه چې کمدنو د مور او پلار دي، هغه مور او پلار دي. نو وبالوالدین احسانا، او د مور او پلار سره ښېګڼه کوئ، احسان کوئ. احسان د مور او پلار سره اچرته کې د ټولو نه لوی احسان دا دی. که هغوی مسلمانان نه وو نو د ایمان دعوت وله ورکول په نرمه باندې، که هغوی چې کمدنو نافرمانه وو د الله، مسلمانان دي خو بېنمازه دي یا نور ګناهونه دي پکې، نو د اطاعت او د نیکیو حکم ورته ورکړه په نرمۍ سره چې هغوی دین طرف ته راواوړي، دین طرف ته راواوړي. نور احسان کوي، احسان بدني، احسان مالي. قرآن کریم احسان کوي ذکر کړی دی، وقل اللهم قولا کریما، رټي وینا او لهجه مراتب استعمال ہے، لهجه مراتب استعمال ہے. او احسان کے کردنو عملی راضی حکم مانن، تو گناہ نے کردنو علاوہ کارو کی نارے اسوار خبر مانن، دارے مسجد فادر کے ناستل مالی طور داری تعاون کول چې محتاج دی، پس زمان جاری د دعاګانو غوښتل، نالۍ رشته دارو سره او نالۍ د دوستانو سره ښه کول. لا تعبدون الا الله بوالدین احسانا، راوی منیر ذکر کړی دی چې والد کې روحانی پلار استاد هم داخل دی. روحانی پلار استاد فکر داخل ہے، شاگرد سره چې کمدنو احسان کاوه. او بیا موږ ذکر کړی دي چې د پلار د وجې نه روح دنیا ته راغلی دی، آسمان نه ځمکې ته راغلی دی، او د استاد په طبیعت باندې یا چې کمدنو په بره باندې دي، او استاد د خدمت او د احسان ډېر مستحق دی. وزیر قربا اقام د خپلوالی، رشتهدار د خپلوالی والی، بلکې څومره رشته دي زیات دي دومره یې حق زیات دي. د ایمان رشته هم ده، او رشتهدار د مور او پلار حق خپل، د مور او پلار جداري د رشتهدارو نه. ځکه وایي که چا مور او پلار ته رشتهدار وي نو دی عاق دی، او دی به نافرمان حسابېږي. واليتامى واليتيمانا وغريبانا وسان، وقولوا للناس حسنا عامكم، وقولوا للناس حسنا هاو قوي تطور انسانا مصرح استخبرا خیستا خبار رسولنا قرآن کریم ویلی سورة حامی سجدہ کی وما احسن قولا ممن دعا الاللہ اللہ تعالیٰ طرف تعبر اللہ الذي احسن نزل احسن الحدیث قرآن طرف تدعوت پر قول قرآن طرف تدعوت پر قول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة النبي عليه السلام سنت الرضا پر قول ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون دا الله قانون لدعوت پر قول دین دا الله لدعوت پر قول ومن احسن من الله صدقا قولوا للناس حسنا نتوحید نیکی دا خبر جکندنو دا جکم حسنات ذکر شو امر بالمعروف نیان المنکر دا جکندنو خلق تکوا دا لنی احسان حسن نمولاد لحجر عدم دا چلے جاو سر دادل استعمال کر اہلے جانا مسئلہ کر ہم سنا لگی کہ شریعت و تحیثہ و اینی بھی حضیر کے زمین کا مجاہدین میں جوڑی شاہ سے تفسیر عزیزی کے ذکر کری شاہ پر عزیز سے شاہ حسن آوری شاہ شریعت و تحسن و اینی بھی حرکتا یو سیس تا بندہ حسن ہوئی و آغا شرع کی قبیح بھی شریعت سے آغا بادران ہے دیو جن ازاد مظاہرین و دمارا دلی کے ذرے نشی دل مظاہرین پر گزان نے دلیل کر دی وقولو لناس حسنان اوائی خلق دا خیستا خبران او درمود خوار کوئی زکار و جنی مالات و مالی آدار کوئی دا حکم و تعالی کی وہ سے اغیران حکم ذکر کی سمت آلے تم جاوار جلی تاسو اللہ قلیل من کم اگر لکھ پتا سکے سمت آلے تم من المیساق الذي أخذه الله عنكم فكما وعدنا على رسوة رابعنا مولده إلا قليلا منكم وغلستاسنا كان قليلا غلقمشي وعدة ماتشي فغفا ونطو بومباسي يا لك واختشتو بومباسي والله تعالى تكبرنا أبار تعالى مواقفي و یا سهر خوب چه مخام خوب تراشی مده طرف موایا و تنسو گوان که موریدون جمله اسمیه دوان نرورا گوان که موریدون او تاسوی همیشه مخلاق کی یعنی توبم نیستر و ایلا خلنا نیسا کم او سر نوازی ذکر کی سلام سلام نکلیو جدا کار بنے کوئی آسو مان تو بھاولائی کی دعوی نواجی میں انکار ذکر دی اللہ تعالیٰ و تولیو دا کارونا بنے کوئی حضی قول شروع کل یو و تعالیٰ ویلیو شدی یو کلوینا بنے تو یوی شدی یو کلوینا بنے تو یوی لا تسفیقونا دماء اکم لنداغوه مسلمانان یهودیان اغل آغوه مسلمانان و تاوییو چلی یو قلبی نبانتو یو دماء اکم داری که داو چه نبتو یوی بین اخپلی نبتو یوی بین اخپلی دی که اشاره دا چه سوک دبل بین اخویی و زده بین اخویی چه سوک دبل بین اخویی و زده بین اخویی وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ نَمَ شَرَيْ يَعْبَلْ فَتَعْبِيرِ دِكَرَتَ أَنفُسَكُمْ اشارة لدي خبرتا شسوك بل اوغازي نارب يوزن دكور نوزي كارس وحبسي وشسوك بل دكور اوغازي مطيبه تكمل دكور نوزي اللهم تعالى وتداويه يومنه وتداكره وقت يوم المسجد ده يوم القتل ونكوي يعني يهودي تهيلو يهودي با يهودي نوي على عروف مسلمان مطلب دار مسلمان با مسلمان نوي مسلمان با مسلمان نوي دوئمو لا تخرجون انفسكم من دياركم دا روخت يهوديان چمو ورطاويلو چه يهودي با يهودي دا كورا نوباسي يعني مسلمان با مسلمان دا كورا نوباسي مطلب چه تنگي او مجبوره اي با هدرت كورو چه تنگي او با هدرت كورو سدي مجبوره کی حضرت قول بانه مجبوره کی حضرت قول بانه مجبوره کی نوالان تو خیدونان تو زکو من دیاره کن دیوله که نتیل دیوم بلویدی تو یاون شورو پرد مسلمان مسلمان وجل شورو پرد او مسلمان مسلمان یعنی یهودی یهودی در کورا شرل شروع کرد آقای که کمدنو وعدای ما تکا و اینا فرنامی زادکو ناو وقتی شرست نوا و عدسال سنا لا تزویدون دماغکم جنبتو یوینی دیوبل و لا تخرجون آنفسکم آنو شرعیو بلنامی دیارکم دخل کورننا سم آفرانتم یومن لتاسو دا اقرار مکو سم آفرانتم یارتاسو مرلا فانتم تشهدون آتاسو بویدی بدیوانی باندی دانی گیری چی بری دستامیس نمویدی خبیس کری بویدی فانتم تشهدون آتاسو بویدی بدیوانی خود ما تولد آمدی بیا تاسو دا سمیدار ای سواجد تاسو یو بلدارا یهودی یهودی وزر شورو کو آو شرن تاسو شرن تاسو یو آدانا من کم سازنا کم پرون دا گئینا طریقه سوا مدینه که دواغا جدا دیوی یو اوسو یو خضرن او ده یهود دوارا جدل وی یو بلو قرزان او بلو نزیر برنو خیلوکان چهو دازد ده مدینه ده بادر ده مدینه ده بادر ده اتوه جلی ده ده مدینه ده مبارا که وی نوزهی دوارو آرامو که قانونو شوالی دلی با غرش دلی دلار سوارکاو نجوان بیتیری دو نبانو قرزاو آن عدو که دقوص سارا او بانو نزیرو آن عدو که دخزرک سارا دخزرک سارا دقوص و دخزرک با یو بل سارا جنگونا را دل وچه کلو دقوص و دخزرک جنگشو نبانو قرزاو دقوص سارو پیدل دکتا لیمان او بنو نذیر با تخضره جو سر او بریدن تخضره جو سر صدیو پا یو پر بانی جنگ بے شروع شو بجدیر بانی سر او سر بنو قردو او خضره سر بنو نذیرو بردیو نبن سر سر جنگ راگی نبنو قردو با دبنو نذیرو نخلق کتو او ایو او بنو نذیرو با دبنو قردو نخلق کتو او دا یهودیا سمو یو بل یو ایو مدیر کی باتی کم آنالا خانی باشو باقا با پابل اوانا پابل باتو شو وانا لا نامی دو قرون نا جلا آتان کن نو یهودی با یهودی دو قرون سکو و جنگونو که قیدیان کی نو باشو ادا سی چه قوس یا خدرش با غالب شو و در بل دل قیدیان نو بودی و در جنگ کمان کو قوس سارو یا خدرش سارو دی خسر و شکل دیو او سره و قیدیان آلل و فرست در برنزیر و قیدیان رو گفت شو یا قدره سره و قیدیان آلل اچه او سوانه بودی ون نبکی و تکمنا رو برو و ریزان بودی ونی شو نا آقا یهودی با در بل قوم سره قیدی شو زکا او سره و قدره یهودیان نو او یهودیان نو انتما اوس کتورات یو حکم بلو چه کلا یهودی سره آغا دا غیر قوم سره قیدی شو تاسو با پیسی جمع کوئی و آغا یهودی با اکلا کوئی یعنی یهودی با دا بل چا پلات که قیدی که دو سفریدهی دا بل چا پلات که بیر قیدی که دو نزدی با خطو جنگو مکو خلق جنگ سکو او شاید رد دو حکومن نافرمانی می سکرا او قرمیان بیوی بی پیسی راجم اکی چرا قیدیان سکو را خلاص کو مرده که قیدیان کون دیو لی دا اشتار زلم دلاتا تو کورون نسو شو او اصل شو آوائی نا قیدیان شو اشتار دولی نا قیدیان شو وش په دې راځه ما کې چې په دې راځه کو دې راځي چې اوس باورات یاد دي او په سټین دی واجو هغه دې راځه نو یا چې سټین دی شاو په دې کې راځه نو یا په دې څو په دې کې راځه یاد دي چې په دې راځه ما کې چې دا په دې سټ راځه کو صدا کو زره باندې د خپل خاطر کار دې د خپل خواهی، دکم دی خواهی هرم آن از دکم دیدی خواه مندار تاوا دکم دیدی خواه مندار تاوا مدام قرآن کریم دکر گئی سلمان کم بیاتا سلار سی ویدنی تاسوی او بلارا او بارسی او نرستان سلار سمر کورنا وزار مالین دلیس مروزان تاسو مدد کوئی دیو بل کو مقابل ادائی کی یعنی بنو قریظہ دا اوس مدد کی دا بنو نذیر خلاف او بنو نذیر دا خضرت مدد کی دا بنو قریظہ خلاف فضوار مالی تلسوا بیمان فضوار مالی آج کمدر مدد کوئی علی کو مقابل ادائی کی بلیسمی مگناہ سارا گناہ دا اللہ حکم فاتشو ورہ وزوان او بلیاتی سلام چھنا باندہ حق دائشو بل اسمی یعنی اللہ بیو چھنا بے قیدہ دے دا اللہ خلافو شو ورہ وزوان او بلیاتی دا باندہ حکم دائشو وزوان چھنے ازوے مرد وزوان محرم والجن سلامی جیزان آرامی لکه قتل زنا شو والعدوان محرم الکیف چې تر یو حده پورې جایز دي خو د هغې حد نه هغه له جایز نه جایز شي لکه اوس دعا ده نو دا جایز ده او کټاله کې بیا د ځانه جوړ کې او سنتو په سید لري د واغانې په جامه باندې کوي وزان دې کړل محرم کې دا کې بیا دې ګمنه ته یې نه لري نو عدوان دې راوځي کی دا کمه شالله ولا جائز کړو دا دې روان وي دا دې په عدوان ویل کیږي هغه ته عدوان وي رضوان الله بن مروان ویاتو مشارع او قرائش دې تاسو ته پیدا شپارو مستاجو جرمانا ورکوه دلینا دیدیو ورکوه او حال دارید محرم علیکم اخراجهم بند بتاسوانی یستر دلی باوردل باوردل وو محرم او حال دارید حرام بند بتاسوانی اخراجهم شرم دلی بکونونا اکیلیا نویشو بتاو شرم دلک اکیلیا شو اول دکمان اولی کور نه اوسړي بیا د تاثیر کې جوړ کی په ماده په ځاو کې مدا دې کمنو یو شو په داستان کور نه اوسړل کا اون څه کمنو کې پر ځوړای او ماده ته شاته بيځای ونه سولي ولې سولل کړه دغه په دې کې دین زال لا راځي او دې ورته کمنو د پیډي په دې کې ورپړي او پیدی بے درادا لاؤ و اللہ محرم علیکم او دا جکرنو حرام کشید و شاکسو باندی اخراجم شرد کورونا آول دل حضورنا وقتی آول دو پینونا بباد کتاب و ایتال شمانی جن حکم دی کتاب پر انکار کوئی در سنونا یو تاپوس کو شدیان پتوی حکم نا انکار کشید د یو پاتوی حکم نه انکار شي بیمار تا دی چې پاتوی نو حکم او سره نه انکار کوي نو بیا بیمار تا دی ایمان او تجزیه قبل چې راګرځي حکمونه نه باندې راګرځي په دې نه باندې د وړي کار کوي او چې کوم باندې راغلی نو ورته مؤمن دا تاسو پرونه ایمان نه کوي دل تسم ہوئی چاپت امینو نبی باز و تکرو نبی باز شدت تکرو نشو شدت زمن احکار شو شدت زمن و ایمان و محمد شو آزورا نشو تاکا اصول سارتی کی روی من انکر شیع من شرائع الاسلام فقط اطرا قوله لا اله الا الله من انکر شیع من شرائع الاسلام فقط اطرا قوله لا اله الا الله سوچ ده شریعت ده یو فتوی حکم انکار کی فداغ لا اله الا الله کور شوا لا اله الا الله کور شوا لا اله الا الله جل شانه دلته څنګه را تفسیر کړل چا و تو مينونا بيواز ديتا او تصورونا بيواز يو کوزاله شدا کو دا و تو مينونا دا ایمان چې کمنو دا تشریعی ایمان نده شرعی ایمان شرعی ایمان نده دا صرف کمدن و لغوی ایمان ده او و تؤمنونا خائمان ایزلی حکمونا او احکار کوئی زنونا دوی مدادا چه دا حمزل انکار دا چه دا سیوی نبیا ایمان نبی مطلب دا دوار جمع کدر دشتی در مطابا چه دلتا کفر نا عملی مراد دی عملی کفر مراد دی وطن کرون بباد نوان عمل کوئی بزنی حکم نبانی او انکار کوئی دزنونا دا افتو منون کم ایمان سو عملی او تکرون کم ایمان سو دا کبر سو آیا عمل روئی وزنی حکمت بانده او بیان و تکرون عباد او نافرانی روئی او عمل لکوئی وزن بانده وزن بانده عمل لکوئی و دائر کمدنو نو خوالش دواج نداز کولو نو قریب ادا چلا کوفر کورسی نو زکر دینا تعبیر رو بکوفر سرا لگا المعاسی مرید الکوفر وراؤنا چلی دادو کوفر راکیان دی نو کل کل قرآن دا عملنا شا عمل سوکنگی نو دو کوفر اطلاق کیوکی تدیر واجنا شا دا لار دا کوفر تا دا کوفر دا لار دا دیر و دل بریوانی نشی کافر بشی پیر وَاذَا قُرُونَ عِبَادِ فَمَا جَزَا وَيَفَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ اِسْتِفَامِ اِنْكَارِ فَمَا جَزَا وَنِشْتَ صَدَا رَاوَشَا شِكَئِ دِشَارَ لَرَا وَيَفَلُ ذَلِكَ فَمَا جَزَا وَنِشْتَ صَدَا رَاوَشَا يَفَلُ ذَلِكَ شِكَئِ دَاكَارْسَا سُنَا مَغَشَا فَرِجْوَانْ دا کار دیو کو د خپل دنیاوی مفادات لپاره دی دا الله عمر پر اورل چې ستاسو د فائدې دی هغه باندې او ستاسو کوم کې نقصان دی هغه نه باندې نو فائدې دې څوک را شرم او رسوایو کولای دا دې وګراته شو دا دې کارونو وګراته شو چې غلام شي او رسوای شي إلا في ذلك الآيات الدنيا وعلى سيدنا مولا تعالى ذكر كله تدبير برحال حاضرة تدبير ذكرنا برحال حاضرة وعني سرشودا كي دا دنيا قوتنا برطانيا راپاسی دا او خلافت عثمانیہ خلاف ارباب کو داری مختلف وجوہات ہیں داری دا خلافت سکے نوکو ہیں تو دنیا شی خلافت سی تو دنیا بھی شی خورن رہے محلہ تعالیٰ مجید کیو شی خورن مجید کیو او کمانر دیوی ویتازو ده خلافت نسو واری او قریب کمزور ده خلافت زن لر ده زن کلن پا حالت کده ده ده مجم پا حالت کده کمانر وزوی ویغنشا ویچنوم ده خلافت وی ده بلیغان مسلمانان را جمکی فدی مسلمانان راج مکی دا خلا قرآ حکومت تے قرآ حکومت تے منگو ایسو بورینوں دا خلافتی نمو بجنگی گو باگئی دا خلافت خلاف داری خلاف قومون ای اوکرول نظر مسلمان قومونو اوغی ودریدن دا برطانیه سا اوغی ملاقات ورکا دا جرمن خلاف چرا دا جرمن خلاف من رستا کهو ناغا قومونا مسلمانانو اوغدردن دا برطانیه سا برطانیه سا ودریدن اقبالوی آگے اولاد ابراهیم این امروگه پھر کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے آگئے اولاد ابراہیم اے نمرود ہے برطانیہ اون روڑی اول غارت اولاد ابراہیم نے دمکی گورنر غداری اکرا دارنگی در خپل فوجونه د خلافت خلاف استعمال کړل او نمرود دی برطانیا را پیر کسی کو پیر کسی کا امتحا مقصود ہے بیار نا دیتا امتحا تی مزاج کمدنو مسلمانانو دا ترکو خلاف دا خلافت خلاف کل موجود استعمال کرد دا برطانیا برستے ہوتا شجام گوشو دا مسلمانانو خلیفہ سلطان عبدالرحمن آغد کمدنو قیدی شو آغد قیدی شو سارد زامنونا قیدی شو سارد زامنونا مسلمانانو قومون اوائل ویرا جاندارا جمع کرو باری شمانگا برطانی لرجان خرچا ورکو شخیر رمو لرجان خرچا درکو ومولا سلطان آزاد کی بیرا بلا خبر اللہ جن مسلمان و بادشاہی او آج کردن و قیدی دی غالقا تان برطانی قصد و لکاولا تزوان حرون علیہم بالاسم والعدوان قلت سلطان نے قیدی کو سال الاسم قیدی شو خوصو آئی وَاِنْ عَتُوْكُمْ مُسَارَ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ اُس آن اخیز دیدا وارا شاہنا ہے ماں آواز کی جو سکون دا خلافت ہو شو اتاروز دا پوری مسلمانان غلامان دی اور آن غلامان سلسلہ جاری دا دار غلامان سلسلہ جاری دا شاگل دکندن ہو د انګريز غلامان دي او د خلافت نوم څوک نشي اغوستی د خلافت نوم مسلمانان نشي اغوستی الا حزن في الحیات الدنیا ويوم القيامه او پرند قیامت ورواپس به کړی شي کوم ګرځول شي سخت سزا تا اړ جانا امرنا خبردار مستعصنا اولائک الذین ارتمم تفیق بانی اولائک الذین دالی آئکسا اشتر و آئیت الدنیا شخواری کدائی جوانگان تو بطر آخرت کی دالالا قوانین کولی پریگ دی صرف دنیاوی مفادات لبارا دنیا آتناو دنیا صغر اسم تنزیل دنیا قرآن کریم کی تو فیرزو مانا اور آگا لے یو مانا قریب و مقابل دنیتی قریب و مقابل رائیت دنیا مانا دنیتی مقابل رائیت یا رسول اللہ آیت نمبر 42 دو سویتن 42 نمبر ایزان تم بیوضوات دنیا و هم بیوضوات القصوع و رب و سلمی کم دویم بیکار و مقابل در بیشتر کی رزیل فمانا در مقابل در خیر لکتیو شو اکاس را نمبر ایت کی بقره اکاس را اتا سبیلون اللذی هوا اجناب اللذی هوا خیر درین داجون اول مقابل در آخر کی اول مقابل الاخر کی سورۃ آج آیت نمبر 11 یو لسم خاطر دنیا و الاخرہ ذالک هو الخسران المبین دا جوان انتبا او آخرت سلام فمانا الاظہر لگو مقابل اکبر اصغر وڑکے اکبر لوئی سورت سجدہ آیت نمبر 21 اللهم ذي القدام يا لذا بلدنا ذو لذا بالأكبر سورة السجدة آيات نمبر 21 تنظم قليل مقابل لكثير قليل مقابل لكثير تقول سورة المجادلة آيات نمبر 7 ون نمبر آيات ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا مجادلات ايات نمبر 7 ون نمبر الحياة الدنيا دا ژوند چې دې راکوم چې مو کې اوسېږو دا آخرت په بدله کې معمولي نه دنیا معنا ژوند معمولي او دا ژوند چې دا آخرت پر مقابلے کی نزدین نے وال حیات الدنیا جوان نزدین او دا جوان چھے دا آخرت پر مقابلے کی لنڈ او اوڑو کے انہیں لگ دے وال حیات الدنیا دا جوان تک شبادر آخرت کی ترکیبی تو سیفی دے ریزابی مانے دے رہنا سی کی چھے جوان دے دنیا لگر دنیا صفت تے اولائی کلری نسل اولائی سن دنیا داری آکسن چخوری کلاج مندران داری و معمولی بل آخرت تے بولد آخرت تے صدید و جنہ راو کل اللہ او قلق بانا مرادار مکام بانا مریشد دینا مقرر صدا داری ایسکم اللہ مقرر کردہ آم و جکم دینو اغه نو کومه نشي چې څاله لږه مخه کړل او سره وارو هغه وي لکه ابو طالب له مخه کړل او کومه بسره کومه دا پرانا باندې کوي الا یو په قرآن مولاګار کومه نه کړی چې دینا هغه قرآن سدار دی ولا نشرم هغه باندې مدد کړی شي ولا غدا تعالی مشل کتاب تدیدانا سرورم خطاب لی انکانم من الانبیاء السابقین بین نور ترقی اکرا لگا نور ترقی اکرا من کی لعوامر و دنواحیو میں انکار کرو اُس جادا امر راوڑے ہو ناغیم نمانا آغیم نمانا پفانی انبیاء میں انکار آبر نکر کی نو جدا شوکوی شاہ اللہ پیغمبران نمانی اور اللہ پیغمبران شہیدان کئی لا اللہ پیغمبران شہیدان کئی مالا وسط خلافت پسکیت پاکشی اور مجھے کمدنو سب خلافت قائم کی تو زکر جی پر اکرد اور دان پلند دلیل پیش کول نی دغه د بیا په پانی د شمالاندی تاسو څنګه وایي چې کده یې مانی له مونږ به ومنو کوه بده دې مانی مونږ به ومنو دا ځان وایي دا دې په پانی دا ځان وایي تاسو کې وایي ورغراته نا مسل کتاب د بنی اسرائیلو د انقلابی دور اولنه پیغمبر موسی علیه السلام موسیٰ علیہ السلام او اخیرنی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دبن اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام نزدک اول موسیٰ ذکر کو او بیان ذکر کرنے و عیسیٰ علیہ السلام ذکر کو وقف وینا مبادی برسول مرس کی د ساتلو لپاره او اسلام لپاره ډېر پیار لري د بنی اسرائیل قانوني کتاب او راتو انجیل کې باقی ماندا وقتی طور ترمیم شده قوانین چه ده تورات ده قوانین کتا آگه ترمیم آگه آگه انجیل کی ده انجیل والا هم قانون تورات ده انجیل والا سرائه وزای شو دار سرائه وزای شو آگه ده کندنو انجیل والا سرائه وزای شو ترمیم شده او باقی مانده ده پاد و سرو زبور جو دا صرف تلاوت لاؤ مناجات او دواغان لاؤ آلی کی قانون لاؤ آلی کی قانون لاؤ رضی وجنہ زبور تذکرہ ونکڑا زبور تذکرہ ونکڑا وَرَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَيَقِينًا تُوَرْكُرَ مِنْ مُوسَى الْتَوْرَاتِ فَقَفَيْنَا مِبَعْلِ الْرُسُلُ أَوْلَكَ آتَى مِنْ أَوْلِكَ الْخَرْلَقِسِ مِنْ عَلِكَ الْبَسْدَنَا لِلْبِرَمَرَانِ فَآتَيْنَا إِسْتَوْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ أَوْرْكُرَ مِنْ إِسَى الْمِرْبَيَمْتَرَانِ آرانی دکمدنو والا ورکلی آلوینات احکامات موجزی وای اللہ بروح القدس آمد کرن ادرارا بروح القدس و جبریل علیہ السلام روح القدس ده جبریل نم دے ده جبریل علیہ السلام نم دے اگر آسان رضی اللہ تعالیٰ ہوئی وَجِبْرِيلُ رَسُولُ اللَّهِ فِيْنَا وَرُوحُ الْقُدُسِ لَيْسَ فِيهِ تَفَاوُ وَجِبْرِيلُ رَسُولُ اللَّهِ فِيْنَا وَرُوحُ الْقُدُسِ لَيْسَ فِيهِ تَفَاوُ دار جبریل نمو چونکہ رسال السلام خام ناو تکا کام تکلار میں روڑی گی تکلار میں روڑی گی اپلار ہونا ظاہری اسقام اپنی رسال السلام عدد تڑے محقاج ہو رضی و جنات دزت اسکیر سلام ایقام روح القدس بیا بیا روڑی اول ازام با شفا ار وقت که نیمی قوم سر مامی لوا دنگا خود قومی ونا شفا چانو بین آر فرکون اغاو تصرو نبی آر نبی رو دوین قول داده شفا دروح القدس نبوان آغا انجیل لید درین روح القدس نوران وحیده وحیده سرورم اسم اعظم کنا مراد نه پینزم اتمینان عیسا شپاگم دا حضرت القدس نا چه زنیتان و بندگان تو مدد کی گی آر مقام پر مراد دی و حضرت القدس کی باقاعدہ اجتماع گی نا ارواحو او نا ملعالان پرشکو ان تعوید و آگانی کی چه سوک و نظمکا کی دا نظام صالح کوشش کی داغی نمار دو آگا نکی داغ دو آگا و اصل پکی ترازی اصل پکی ترازی آج سوک در نظام سالی زمان اول رو کوشش کی آگی تخیری نیکی داغ خیرو اصل پکی ترازی وَأَيَّ اللَّهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ لا تاوان وزوكم جنب وخوفاً طبيعتون استاسو نبا خوفاً طبيعتون استاسو وعيشاتو نفسون ونبا خوف دين الهي جده دا الله تعالى دين دا الانسان دا فعيشاتو خلاف دي دا الانسان اتحار دي چه خواهش پریزا او قانون را آوالا قانون دا اللہ آوالا دین دا اللہ آوالا اللہ تعالی دین چیده خدا دا خواهشات و خلاف تیده یو چه کمدنو انسان دا بدن دی انسان چیده؟ بدن دی دا بدن چیده نفس در در طبعی تقالی دی دا طبعی تقالی چی دیتا خواهشات دی دیتا خواهشات دی سر یار سے لیدن خواڑی حکم را ساوری دن خواڑی دیتا خواهشات دی دوین پہ انسان کی روح دے روح دے روح سے دینا آپ سفاری روح سے سفاری وآغیتا فطرت ہوئی آغیتا فطرت ہوئی فطرت ہوئی اللہ تعالیٰ انسان لا عقل ورکړل دي عقل ورکړل دي دا دې لپاره چې کله پایښت د عبادت کوي نو مرزي بغښتا پنجاب راځي خوب پاتې نارو بشاوا او په فطرت د عبادت کې چې الله کوم دین واگر چیزا دا بدن دا طبیعت نسلی خلاف اکلاغی تابیداری که ہے داغی تابیداری که ہے جنت تے داری خوفت جنت و بل بکاری دا اقل امین کے آخر کو اُس دا وارے و قدا وارے دا واسطا و اختیار دا اللہ احسان نسلو چو دار بزان چوتے ہو قدار بزان چوتے نا بزان خالی دا چکم فطرتی قوانینی اللہ در روح سے تقاضی مطابق آئی دینی دا روح سر بلکل برابر دی و دار طبیعت احسان نبیل کل مخالف تی کوئی گی؟ در طبیعت نا مخالف تی در خواهشات و نظری در طبیعت چی ریم در حیوانیت تی حیوانیت و در حیوانیت نبیل کل چی دی مخالف تی او در روحانیت نبیل کل چی دی موافق تی فضیر پیسانا اقل تی در پیسانا اقل تی چه بلکل دا دکمنه دک انسانیت ترسری وافق تی دا احکامات شریعت اچانسا انسانیت سارا او دا پترات سارا دا روح سارا بلکل سری وافق تی بلکل وافق تی شوشا تا لکلاتی وی دا احکام شریعت دا اقل نخلاف تی احکام دا شریعت دا عقل نا خلاف تی دا عقل نا دی خلاف دا طبیعت نسلی خلاف تی وچه دا جا عقل دا حیوانیت جوشی لابه محصد صرف دا دنیاوی دا بل عقل نسلی دا بل عقل نا خلاف شو دا عقل حیوانی دا غیر نا خلاف تی د عقل معاد او د عقل انسانی نه خلاف وو دا غیر خلاف نه دي دا نن سبا خلک ډېر جوړي چې دا چې کړنو د شریعت احکامات چې دي دا وی نه عقل نه خلاف دي دا عقل اول دا په موږ ضروري نه ده چې موږ دې کړنو دا هر چا عقل باندې مطمئن کو چې احکام شریعت د دې عقل سره دي موافق انا حاکم دی حاکم بادشاہ سوکتے اللہ مالا دے خزمان کلی وطرسی و کافر ودا نرسی حضر اللہ حکم سکو اللہ حکم بجم خدا خبر کول شدہ احکام دے شریعت دا لحقل خلاف کی خدا غلا بادا دا طبیعت ناو دا فائشات و مسلی خلاف کی دا اقل تربیق و شریف واجب دی پوچھے اقل لے انسانی چھے کم خلق بانے فائشات کالے گئی وداغی اقل اقل حیوانی دے پاہی فائشات کالے گئی وداغی دا اقل نبی کرسی دا سینا ولی انسان دے فترت سارا واجب دی ذکو تا بینہ ہوئی بینہ ہوئی دا قرآن کریم کیڑی روزائی دی نبی علیہ السلام وی لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت مومن و مومن علی چې په خپل طبیعت لګی خپل کیږي او دما شریعت کې قدرو ونی دا دې قدرنو د اسلام مطلب من اسلم وجهه لله چې ځان چا تعالی کوي اللہ تعالیٰ ذات سشری غروح دعوت قبضر اومنی خپل بدن کی آر خبر منی بدنی کانوام اغاد شریعت مطابق کن اوراک حیوانی حکم روح خوراک دائیل خوراک ندی دائیل شاک ندی ولکنون دا بدن شیزونا دا روح فتقاضی پورکو دا زمونږ امتحان دی امتحان زمونږ دا دی چې موږ خپل بدني ضرورت دا موږ د شریعت په طریقه سو او دا خپل بدن دا موږ د شریعت سو تابع کو د روح او د روحاني احکامات سو تابع کو دا قرآن کریم کې دی چې یو طرف ته شریعت بل طرف ته خواهشات په شریعت او خواهشات دلی یو مسترطا سمجھے دا بدنی خواهشاتو شریعت دا بدنی خواهشاتو مخالف تے دلتا ہوئی ورمسی ہوگا آیت نمبر 120 ورم سباتا آوام بعد اللذی جاک ملائم ورم سباتا آوام بعد اللذی جاک ملائم خودی قسم دارنگی آیت نمبر 145 وَلَيْنِ سَبَاتَ آوَامُ مِنْ بَعْدِ مَا جَعَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَلَيْنِ سَبَاتَ آوَامُ مِنْ بَعْدِ مَا جَعَكَ مِنَ الْعِلْمِ علم شریعت سے آپ احواس دارنگی سورة المائدہ آیت نمبر 48 تک سمجھو فارق بینهم لما انزل الله ولا تتبع اهواءهم فارق بینهم لما انزل الله ولا تتبع اهواءهم سورة الصور آیت نمبر 26 شفاگشتم فاقم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فاقم بين الناس بالحق ولا تتبع فاقم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فايشات ممانا داني نور قرآن كريم دي دير زائم كرابلين دير زائم دي نو شریعت او خواهشات متصادم دي دا قابله ده خواهشات پریده او شریعت راواخله اوس چې کم خلک هغوی باندې بدن غالب وي باده غالب وي دنیا غالب وي نو هغوی شریعت پرېږدي او څه راواخلي هغوی مادیات خواهشات څه دي دا ولي نو هروارې چې راوړو تاسو پیغمبر راوړو تاسو پیغمبر هغه دي او هغه تاسو لا تاوانو زګوم چې نو په خپل طبيعتونو تاسو تاسو د بیتونو باندې په خپل دغه انګريز ګول انګريز تاسو هغه تاسو کاری او محمد رسول الله سیاست عبادت دانی اخلاق معاملات طریقہ اول تخنق کاری اول تخنق کاری بیمان عقائد بھی بیمان آتا ہوا اعتقادیات بھی خیوادات بھی کسیاسیات بھی کماشیات بھی خوشستان طبیعت نا خلافی بیستان بارتو تازان متبر موگارا بینا آرستم نے تعبیرو کو بے استقبرتم سارا آرستم تدین تعبیرو کو بے استقبرتم سارا وجد اعراض دشیوا شزانو کمو کمر کارکی در حق امکورت و تسپخ کاری دالار بریدن کارن آغای ندخو جاو ریتنی سے چور بوئی دالار بریدن کارنی ندخو او اخبارت آغت اگر ازار مشتی ساوی تاگریز بکارن و ارتدار مختاری فبر اکن کذبتم زان موتبر اگران فبر اکن کذبتم یوڑلا وجد ساسو یوڑلا وجدا مانی سبراری ارمان وقت وم وجدا وکذبتم در اوجن گرد ساسو یوڑم در اوجن اگرانلا چکم دا کمزور وی هغه وری کا دا وګړل او چکم دا زور اور وی دا وری شهیدان کړ او وری کا تطلون پیوال الله پیغمبرانو درو درو غړل تاسو او غړل وای تاسو اوس چې کوس ورشي وایې بالا نو الله وقالو وای قلوبنا غل دار انکار و ذکر کوي تیس اکبرتم وقالوا وای قلوبنا غل قران کریم دا دل ورلوی شاهد جنگل و سور مارو ته شاهدی وی قران کریم کې اختلاف د توجیهات مشوي دا د تعارض ډیر کمی اختلاف د تنوعی یعنی چې څونه دام صحیح دا دام صحیح دا دام صحیح ویو که تفسرداله گی بلکه تفسرداله گی بلکه تفسرداله ویو پیکی مختلف معنی بی آر طول صحیح بی و طول و خلق و تباری که اشاره بی ادوان و تا احسان و تا اشاره بی وقالو قلوبنا غل یو شردی وجود کی امیان شی وجود کی امیان شی وقالوا ولي اعتذارا حق قبول الحق دفار دفاري نجول اولو تحق قبل اولونا شدعات قبل اولونا بانا جول اولا نبيوال قلوبنا اول جنونا دمونگا قندی دمونگا پردوکی دی جنونا او پردوکی دی یعنی مطلب ہوئی دی تم ولای مونږه بیان یو مونږ صبر وکړو کویو تو ځکای پروګرام کوي کویو چې له سم مطلب دی یا څه سنا کوي پر موږ به مازه کار حضرت لګیاي سره ما نه به دي وایي اولوفیت یا کی د اولوفیت څه بل کار دی مونږ به کویو سګ عبادت کوي پر موږ به مازه کار او څه ګواز دې درته یا دې بیان دې یا دې وګورم په ګروپ کې وي چې دا بیان څه شي دې په دا امیانې هغه دا باندې جوړه کی وې زموږ ستاسو د خبرو باندې به هغه سورہ د هغه شجلات آیت نمبر 5 وقالوا قلوبنا في أكلت مما تدونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأمل إننا عاملون فأمل إننا عاملون ذلك أمزنا قالوا اعتذارا جائز أمزنا بانا جولكي دائم بانا دویم چه ده دی خبر شعور کی مولیان شی مولیان دو قسم بی تداغی دوار و قرآن خبر کری وقالو وائلی استدلالا آرائی تائل حق وقالو استدلالا آرائی تائل او وای دې د پاره د دلیلونو ورو په باټل ورو دا چې زموږه ژوند کې راغ باندې دې خبرې نه زموږ ژوند د دې خبرې نه دي په پاره کې معنا غلا خلاکا طریقه شو اوس مولا دې چې تاسو هغه دې نه درس کې نام څه مې څه مثلا کاوه نه چې چیرې نه موجوده جمهوریت چې څنګه نه دا راغله دان مولا تجاهل عارفانه جوړوي تجاهل عارفانه مولا جوړي چې تاسو په کوم څه ته نه دي دې مطلب دا دی چې هغه دا خبره بشريت کې فدا هغه خبره د باطلولو لپاره وصله طریقه دا مولیانه اندازه فوقانو استدلالا على ابتال الهار قلوبنا قلقنا عن هذا المسألة شدار توجید لیو قلوب مسألة بانیو یو اعتکار من بنبویدو مطلب دار اتزا بنبویدو ملا مسألة اسلام وقالوا قوائل افتخارا وقالوا قوائل افتخارا وفتر دا خبر اگری شکلو وناغل جلونا زمان تکیر ایلمنا من غوبینا بکرده من گرده کندن سودا کدوان فانی دیجید او من جده وزیفیق چکردی او بلی بوزو بانی مکولی سلولی زندان مگرده دیگی دیو سراقات دی خبری که ولې موږ هم یاد نشو دا موږ هم یاد نشو زه په فخر دا خبره کوي چې قلوبونه غوړ زړه مو چې دي هغه غوړ کوم هغه د دې دلم لا د بچای له ځای ته ځو ا دې کوم چې د کړی دي نو سره کا پر شیطان هو ته کړی دا په پاري کې وګړه دا مسله نه ده ته په دې مسله کې نه ده تا دې کمنو ډاکټر ساينس ته تا دې کړه دې کمنو هغه د ډاکټرای نه دي او ته یې نو خوندې پالیم کړل او موږ هم دا پر دې شپې ته وکړې باندې باندې کوم ډول دی ان پهل مون کړې خو ګل دا نه دي تا دې پهل کې ته کمنو دا مثالې کوي حاضر وې امو په دې کمنو قاضي الحمدلله عمر اما سره چې مریض هم کړ شو او دا موږ له ولېږي موږ په کې لا دا موږ دې والله خوشاله ده تاسو یې مسله په دا راځي دا نه دی یو ولا ته ماوي بلګ ته وګړ ټولې او بیا دې کوم نه ته وټونه ته درې دلې بس دا په خپل باندې او خپل مسله دې او واځه شو دې دلایل ګرال دا موږ به خپل ټول کې او څه دا اعلان راځي چې خبره دې شي باندې ها ما ته یو خپل مطالبه ومنه دغه خبرې دې دي زه خو په تاسو په ماشه ده ټول دې دا څه راوځي وایي چې دا څه ده چې ما څه زما راځي دا نو ما ته وی اځه تاسو چې تاسو دې دي ما هو تا کوم کتاب کتلی دی نو ما خو مسلم شه هم کتلی مسلم ما دا تک پڑھاو دې مسلم شه هم کتلی وایو کتاب ولیا تر همړو په سره و چې دې خپل نوی ونه کړو په امیا تي انا پنجاب له دې غړې دې کوم څه کوي انا ما دې شیخو دې چې پاتې دې کوم نه ځم اصل د مسلم بشره مسلم بشره په مدایل دې ګرې څه دې دا شي دا وی مونږ به راغلا او خاله یې ته خاله مونږ به ویل چې دې لا نو کولونه او وقال لك سوره ها می مومن آل البریاسی دریاتی آئیم فلما جا سوسرو بالبیناتی فرحو بمائن دو من علم فاکی جرال لکر پیغمبران صفا صفا اکونا علم و صرو فرحو بمائن دو من علم فخوشال جلی باغبانی شودی در کم تعلیمنا چکم تعلیم در صرو منطق قیل و منطق منطقی پا منطق خوشال شو نحوی بنا و خوشال شو چیزو بولین ماں تدے پاپری گئی بابا دے اللہ بری تیرا حد کی سرکے بابا نابا شاوان سے کمدنو شاوران رہی مولا تعالیٰ در پروگرام نا خبرسو نابا کو لگا رسولو کی بولانو نوائی رانا بیماری چطل اپریڈی سپت پیچی مولان ازم ہوئی اوزن سسوزو کا بجیتا جو دغه موضوع ما دیو کوم ویران کې راځه بلکې راغله اعتراض وو وای دا شروع وو وای دا کې راځه وای چې دغه ځای پر لاره د سبا کې وی نو یې باندې سبا ته ودی نو یې په هغه ځای کې ما د کوم ما ویډاو پر شان ناشو نو چې یو له تاسو سوال ورو په ځنګور می مات کو چې دا سره ورشا کړی خپل دې سره دې شاګر شي بیماری چې لګه واقع دې مولار مم یو شی یاد کړل دې بل شی یاد کړل اته دې ځم دې په دې کې کوم نه خپل دې سږي دې یاد کړل باغې لوکارې شیخ در پنځه مونږ د زړه ولالي واقع بیانولا یو مولار دې په سوابو دا ورځ نیمو نو ایلارو په دې باندې په دې باندې مو باندې شرما چې خپل تیر کړل وي ما وی زما چې پیل زما ته کېنا زما چې پیل زما ته کېنا وی کېنا تاسو په دا په خپل فن باندې خوشاله شي الکه علم ځان نشي له ټول چې کوم نه ځان نشي له پایو به ما یې له هم نه علم دا نه دا کلیان چې دې دې ګلان مشکي الا ما شاء الله سنت دې نو دا سکولیان کالیبیان دری او فرغون کی تقریبا یو عمر کا کبول دی تقریبا یو عمر لیکن فرغون موسیٰ علیہ السلام تلکی راستو ویدر دی رحیم او سکولیان و کالیبیان دی تمہار مستر تلکی ایتا تجربہ او قیدا وی لیکن من بدت او سکینو مونږ د کمنر میټریک کړم میټریک څه شي میټر په څرګام کړو میټریک څه شي چې ټول میټریک باندې موږ په کار کوي یا وی ما د کمنر لپاره څه پاتې الله باندې لپاره څه کار پاتې شي د دې پاتې هغه ځار چې دا ځار چې یو مادیات د ټول مادیات په علم خوشاله تاسو د روح تعلیم نه لیکل روح سبا پتا نه لوي او چرته چې کله تعالی می اتي غره په تو ګوري چې دې کیږي چې بدل صداي کې د مېلمانا شي یا کیږي غره په دې باندې د قران مجید نه راځي په دې باندې دا چې لږه مونږه کې چې په تاسو باندې دې دا ما به دې له دې وکړي دا چې په تاسو باندې کې چې کی دا چې قران مجید ته دې محتاج نه دي چې دا الله کتاب دې دې ته ما دا کیږي إلا ما شاء الله وكوي دا زموږ کې ملایي ولکه من دا شرطا مولای هغه ته د کمنو دا چې راشي چې د کار سره کاری او کینی په قران مجید ته نکی تعالی سره قران مجید په تاسو سره نکی چې قران مجید ته وګوري او لا کوم طریقه باندې کینی تاسو به تاسو ته راځی کینی پرله پیوالی او ځان له خپل سوچ کې ولکه اولینا فریحو بما عنده من علم قرآن کریم ولی نوائی دا علم خلقنا سوا پریخوز وقالو قلوبنا بول فقر کی فریحو بما عنده من علم خوشحالی سی باغبانی جدی چرکم تعلیم و علم نے باغی خوشحالی وقالو قائدی قلوبنا بول فلانو اللہ ودفنی آن سرواز دانا چیزے کے تکبر و زدو اینادو اللہ پر پر رحمت بنا اللہ پر پر رحمت بنا ندا بندی و ندا تیر علم آن سرواز دانا چالا تینا آراد شغل ختم اللہ روانا اللہ تینا آراد شو اللہ پر پر عزت و پر رحمت نرسو لانت بود عن رحمت اللہ دا اللہ تینا رحمت نرسو اگر دا تکبر لعنت به لیکی نالا رحمت قرآن لاغی دلیش بل لعنه اللہ بکفرین بلکه فلانت کری اللہ دی لرا دوجد کفر دلینا فقلیل اما یمینون یومان فقلیل اما صفت سے کمدر ہو دا ایمان دے مفول مطلب ایمان قلیل اما یمینون یکمینون ایمان قلیل اما ایمان راولی معمولی گنتا کی ایمان لب گنتا کی سرکو کم لب گنتا کی ایمان لکا مرکی تیرسو آیت نمبر چاو پچسی پر فیضا کے آیت کے آبا تکمینونا بیواز الکتابی وزد خورونا بیواز لب گنتا کی سرکو چکم بھوکی پاری سرکو ایمان چکم نمانی اپنی صفت زمانے دے زمانت قلیل ما یؤمنون یؤمنون زمانت قلیل ایمان روی معمولی ہوتا کی وقتی لکتے ایمان روی لکتے ایمان لگا دام تیر شو آیت نمبر شیانتر شپاگو رہا ہے وإذا نقول الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا تحدثون بما فتح الله إذا خلا بعضهم إلى بعض دارني سورة آل عمران كوي فقال طائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون سورت آل عمران آیت نمبر بہتر دور ہے وقال طائفت من آل کتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجعلنا آلہ واذکروا آخره لعلهم یرجعون فقلیلا ما یؤمنون قلیلاً حال لیدی یؤمنون دواماً فقلیلاً منهم یعنی لفظ لبنا ایمان راوی دائی لبنا کی خلق من ایمان راوی جورنا لبنا لب آیت مطریت کی دریاتی آیتی پیشو ثم تولیتم الا قلیلاً منكم فانتم موردون ثم تولیتم الا قلیلاً منكم فانتم موردون لو ګورنه ایمان راوړي دی لکه څنګه چې راوړي ایمان فلم ماجام کتابه د الله دی دا پیندو کتاب د زوایا کوم کې انکارو مه اذن نبی د دې پیغمبر نه انکار کاوه انکارو مه اذن نبی د دې خلیفه پیغمبر نه انکار یعنی چې انکار یې ادرسو لانبیاء میں انکار کرو فریقاً تذبتون و فریقاً تذبتون لانبیاء میں انکار عدد شو نو تکم پیغمبر سے بدواگان و بختلے ہو آفری پیجاندلے ہو خیر پی جاندلے ہو صداقنے ہم چکم دے انکار کو ولما جاہاں کتاب نا دلائی ابا ورکی شرائی دی کتاب دی طرفت اللہ نا اسور دی کل لنا ماہوں پیشتی آکوم جلائی جنزی سروں اسور دی کل لنا ماہوں یعنی لدین کتاب سرمان آور سبرا جیتے میں وکانو من قبل ستی ہونا آدھئی مخی وکانو من قبل ستی ہونا اللذینا آدھئی مخی لنکل پیدا کرنا یستبتی ہونا اللذینا کبرو یومانا دو آگانی تغلبیو یا مختلی آکتان وانی چکو بری کرنیو ومالگر دیان لی پیدا کرنیو دو آگانی بی مختلی تغلبی کافرانو باندې عمر ګتیار دې پیغمبر شي الله پیغمبر راولا دا پیغمبر راولا چې موږ له موږ جوړ شو دا کافرانو موږ شو غلبه راکې شي الله راولا دا پیغمبر یذرب تهون علی الذین دعاګانې د غلبه مې وختلې هغه کسانو باندې چې کفر کړو انکار کړل دي فرات ټول دې پیغمبر بیا غاړه والا موږ دې موږ ګری شو امنګا کافرانو سره جنگ وکړو بیا زمونږه فاطمه وختل مې کامیابی طلب کولا وختل مې کامیابی وکړانو موږ ګتیا دې پیغمبر بیا لامو مې ګری شو نامو رجای دې بیماری دې ایمان مشرکین دویم مانا فتح مانا لکبر لکمت کے آیت کی تیر شو مت کے آیت کی تیر شو آیت نمبر چیت ترکی بما فتح اللہ علیکم فتح مانا لکبر مانا دا آدھئی مانا مسجدان کبر دکا کرانا حلا مانا لبین من الذين اشركوا دایو مخکی درا ټول دې کتابنا دا خبرو مکافرانو دا خبرو من الذين كفروا مکافرانو دې دا طلب د خبر دی کو یعنی دا څه کو هغه نه تاسو کو څنګه مکه کې به وسو پیدا شي وی مکه کې بچا دې پرلنو داوا د نبوت دې کړې کاپوس ته کو ځان دې څه درما یې سب کې ہونا معنا د مجاور باندې فق په معنا د خبر هو په معنا د مجاور او دې باندې مخکې د باندې د کتاب نه یا سب ته ہونا الذين كفروا خبر اور دا کسان چې کوبره کړل دي هغه ته ویل پس اذر له زمانو یا فینانته میران دې شوې ده ابو کو سره دا مرګري کیو او ما پر کوم قطار دې وایم دا چې مون وځو دا کسان چې اډیان له میان قتل شيو دا فرام دې مداوې او دوی مکه را کوو به را پاتا یا سرتی هونا للذین کفرو خبر اول میں کافران راکولا و جتے بھی نزی شوئے دے دادلی معنی تھی کمنے نو دا صحیح معنی تلورو میں امانا لگا لکرا او بے سوزن وکانو میں تبیل سبتی ہونا آدھی مانو کے راکول دے پیغا مانا غلبو میں مختلا غلبو میں مختلا لعلانا کافرانو باندې په هغه پوروی د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې الله پیغمبر پوروی او پیغمبر په حق باندې موږ له فتح راکا الله منصورنا به حق نبی راکړي زمان یا الله نو له بل راکا پوروی د پیغمبر باندې به حق نبی اخر زمان دوی دې معلومه شو چې وسیله د زمان د فاجرا ده زکه چې یو ديانو کړه ده نامه زکه د نامه ځکه الله مسیح وی پلان ته الله علی الکافرین او مسیح علی الکافرین اعظم دا ذکر کو کړی چې هغه ته الله بلانت وی الله رب العزت سے آزاد ہوگی آدھے ہوئی بس یہودیان اکھڑے دماغوں میں شکل جائے دا عجیبہ دلائی دی تاکہ کل ہوئی یو سیدھا پر زمان سے فاجرہ جائے جسا یہ قول قائل یہ قول وَاَمْ يَوْا يُسَفْقَ الْحَمَامُ وَعَجِي تِمَارُ يَتَامَ وَعِسْمَتُ لِلْحَرَامِلِ وامیازو یوسفکل غمانو بیواجی او سپینو چلاکل واجنا باران رولیگی دانو پا مک باران مختلقیگی جو گورا ساکت رشوا ویدی تایل لی وضاحت نکنی چلا سوکتے لیتاو لیل قائل حضر قائل پا مطالب دے حضر قائل خسوکتے حضر مطالب دے نیم المقود و نیم قائد العادی دا قائد دین دے خونے دے دا مقود دے دے خونے دے دم دلیل دے رکھر کناو او ورطا جدا دے کم پیش کر دے مددی راگی دے چیزا قتل دے ددی بسانت کے عبدالملک ابن حارون ابن حانتارا دے عبدالملک ابن حارون ابن حانتارا او امام بخاری بطاریخ صغیر کی آغتر کذاب و مطروق ہوئی دی بل سنت کے محمد ابن صاحب کلمی دی آغا و افضاء و کذاب دی مضبوط گاڑن جنرون کے محمد ابن صاحب کلمی آغا بل سنت کے سدی دی بل سنت کے سدی دی مخامد ایج دیلے خبر ارنم کلاب شکری دی ملابا تکی دی یا دا دلیل پیش کی دیتا دا مانا بلکل غلطا دا دا وزائین و دا کردابین و مانا توجی مانا کہے کہ کل دکم دے مانا صحیح خوشی کانا فلا ما جا ما ربو کبرو میں فاہو کی جناب لیتا ما ہاں کتاب چوئی پیدا تا انکار ہو کر دینا جہونا فلا ما جا آؤں فاہو کی جناب لیتا جا آؤں چراغی نیتا پیغمبر پراغ صفت چی دیو پیجانتا و ما پراغ صفت رکمال صفت دیو لکور دو بار رنی چراغی نیتا پیغمبر پراغ صفت چی دیو پیجانتا بینکار اوکر دانا پلانت اللہ لکافرین پلانت اللہ لکتکار کون کبانی چاہی نمانی کم مطمئن نمانی پلانت اللہ لکافرین پلانت اللہ لکافران و پنمون کبانی بے سماشر و بیان بطاو دورن والا رکھئی بے سماشر و باندی آبا شخار کرلے بھریوان پل داننا داننے پی خار کرلے ہمتے شہدے آئیت کورو بیمان در اللہ و کوپر مانے دان سکو خاص کو انزان دوزت تارو رکھو کوپر دان سکو وارا عجیبا سوزایا براہ اشتر و براہ بے سماشر و بیان بطاو بات جاوان چفر کلی بریوان پردان دا آبنا چنکا پکیلی رامینا تیرا لگلی اللہ بیما تاو کون بودونا تیرا لگلی اللہ تاکیل انکار دی تا انکار بولی اوکو انکار اوکو باقیان باقیان دووی رسول اولا اینارنا دووی رسول اولا اینارنا بغاوت زبا اینارت ہوگی فخوت آپ معلوم و انکاری کو باقی انتفاد صلق قول و ریاست فوضان و جدوالی ارسو پلسو و لفاتکی دریوی چمون دیتا خبر او منو دیتا خبر او لفاتکی امو وای چمون خبر او لفاتکی باقی انتفاد صلق و جدوالی طلب قول ریاست آوزان و جدوالی و خبر اینا مانا و زمان خبر او مانا کتابی نوازن انکارونی کیهی زیستم زیدہ کہ بزرد کی او اینات کی او کل سوی دفع سکی دا بو بزیولی وکو دا اینات دیولی وکو بان ينذر الله من فضله ديوانا جناب لي الله تعالى من فضلنا ما جاء جلاله في قربتنا دوان دې کتر دا دني چې دا نبوت بن اسماعیل داول لا يهودي باندې دا دني چې دا خلافت اول انا دا دې کتر مسلمانان راول لا مو وی چې دا عالمي خلافت قبول کړي هلا وشي خدا دې زړه دې دې خپل پتاوه چې تورات کې وو چې دا اخیری پیغمبر به بني اسماعیل دا څه په اړه او دې په دې باندې چمو وی جدا کوم کرای دي آینا در الله نه پدلی دا جنا در الله په فضل نه راځا چې راځو کی هر ایمانی د بندگان خلونا پلاو چې غضب نه راځو تا په مر د ځوان کتابونو د سلامورم او د بیزم کتاب ته ښه نو غضبونه د ځوان اورل یو غضب انکار او من انبیاء صالحین او بل غضب انکار او من اعظم نبی تیرو انبیاء انکار کون زائیو خطاو دو سبین انکار کے مذابر شدو فباو بی غضب علی آزد بیلی مخصوب علی ورزوالین فباو بی غضب علی مخصوب علی غضب کی علی آزد سرزب الغضب نا او یا تکرار دے اشارہ دا چھ بس ہر وقت پی غضب رانوان دے مخصوب یان شو غضبیان شو غضبیان غضبیان شو غضبیان وللكافرين عذاب الانكار كون خود کو حضور عذاب مهين عذاب شرموں کے مهين ذلیل کون کے دئی انکار کرو نزید بارا شبو بھی ذمن شو شبو کو شو عزت مند شو اللہ وی ذلیل بچے وللكافرين عذاب مهين عذاب ذمن کو لے عذاب شرموں کے وایدا کہ لم تھا جو لجنے ایمان اوری ہاوان نال کری اللہ دا پاگو خیتامو ولا سلم آتا مقادا بطریقہ دیو سوال او بینزو جوابو ولا سلم کرکی تیرو تقریر او تیر بینزو خیتامو ولا سلم بطریقہ دو ولا سلم دادا چیو سوال او ناری بینزو جوابو دردی اعتراض شمونگا سلطور کتابو مانلو ٹیکا پڑا لابستے چطور اوالی بمان منو و یهودیت تکو منو تورات منو و بس دار علیر دیگر من با قرآن اومد و تارت رو منو چطور رو تیتا منگا دست دیدن و دار دیو سوالو چه وحی منو بکار دی و وحی من منو منو تورات و لوحی دار تورات شده وحی دار نمون کو دوری نے انکار دے کہ نمون کو ایمانو تو قرآن کریم دو جوابوں نے کہی لانس سلیم تحقیقی جوابوں نے کہی یاو جواب دا کہ چکرات میں بھی وہی بلکل حق بھی دور مناسی بھی تو یاو میں نے بین جواب کہی چکرات بین و وہی میں ستا و وہی سا بلکل مناسی تو یاو میں نے ستا و وہی تصدیق کے یاو میں نے دا څه جوابونه اورول په تحقیق دي او دوی ولا په ګورن اورته چې هغه ولین به ایمان به لږه تاریخ خپل ایمان دی توای چې زما په خپل کتاب څه دی ایمان دی دا په یو ورځ کې چې سپېڅلې تنبیا دې دان کړی و نا دا ایستل ایمان و نا ماشاء الله خپل ایمان دی په خپل ور ایمان دی دا سپېڅلې چې څه کړو و نا تاسو په ور ایمان وکړه اصاب ایمان دا انا غری چی تو چکرو دا میو چکرو انا غری چی چکرو اصاب چی جتا میل آفر اصاب ایمانو یا رفو بیو کل ایمان دا بیگون ایمان بس نور نما نئی نزلائی نگلی دشی کل اکار لکم داور کافر اکم مبارا ویلا کل ایمانی مو اپاس کی چویلی چیز ایمان داوری بھاوانی دلال شکری جتانو باری دی آمینو آئیمانم نوک میں ہمیں ماں ہوں دلی لینا ایمان لرمو خرابانی چنانچہ کرشیوی مانگا تھا ملک کے قدروں چنانچہ شیوی آتا مانو ویب کورونا نوانا نارو ایرکار کے لیے راہ وحینا چیلاوت دی نوی تطورات نے راہ چکم وحینا بسنی مانو تو رو چکم اندر آگستو جواب یو وہو رام کو او رامان دلالا بلکل مناسب دیو بلکل آم بلکل رشیاری رشیار مومن کار گئی مصورت دلی رامان رشیار کو گرانا چیزی سرنی درین جواب وردوان اولی وجد دارسو پر امران دلالا مصر رو بخوان ایت و دو بیت تارش ایمان داری کل ایمان دی ترورم جواب وردوان دلالا کو مصابی وجیناک ایا څنګه راوړی تاسو مستعصاب درنه بیا جوړ کړ تاسو ځین افغاني همبالي ما مبالي په ځین افغان تاسو یو مشرکان اذن کوم کی وای الله جنم یا او باور دي ځوان سوال تاسو نه او جنم کو په تاسو باندې بار امر کوي باغوان دې درکړې تاسو په ترا کا واسما اومانه خبره تعالی الله رحمان حمدا اجاب الله رحمان حمدا واسما اومانه خبره وختانو مو یو رنما خبره نه اوري نه مانل یاري واسما او باندې خبره قالو نه سمعنا واوري نه موږ خپلانا فرمانی کومګا مجلی داوی حالا بیا خبر راځو لیدا نا دا ویلو سمعنا دا په جبر وی واسوینا په ځړ کې دوی سمعنا یو وی د غرض څخه دی لو پټه واسوی نه یو وی شراب کور کلی ته جراد مواد دی واسوی نه امانه نافرمانی کړ انا فرمانه وایا واو شنو په خپل ته مړیتا او ستور شه د ګذرو کې لیسه څه دی وای موسی سلام سلام چې وا سخه دې کوم د نو ګیران کړه نه له سیفن او کلیان او دریاب د سرور په دې سر د لړ نه وو بيوسی دیتا تیم پاسیلی دیگی حالا وکوشی دیگو ارزا بنادا اشراب خلقل دا داربای اصطلاحی دیگی زنشتی اصطلاحی محاورتی دیگی حقیق لغوی معنی مراد دیگی لغوی معنی مراد دیگی بیگی در محاوری تیگی فخصوکی امتیسی که محاوری باری که خلق لفظی معنی تواصلت دی لفظی تیگی تواصلت اشراف پر قلب آغاز زلطا وردن نکیدن دی چه در جلو فردو تا یوشه وردن نشی و جلو سرکش دی تا عربیان اشراف پر قلب یعنی چه پر جلو که در اغیر ایلاو بس شیفاتی باقی باری دکمدن منجان شدم توتر شدی توتر شدی منجان شدم تا روی اصواد دی منجیر کم توتی جلی با دل دکمدن و فرامن احای شد وردن نشمه وعوشنگو و ادخلا فی قلوبهم خب بلعید در نکرشه و در بزرونو که بیل دستی هم بیل دستی بزرونو که وردن نشمه و آوستی بعدی که امیدو که عید رو کل قومی معبودو هم عید لعای قوم هاری معبودی چه صبح کرنه رو غیر اللہ اللہ کلام قدره او هغه زړه خوشي پس اکثر د خیر کار مال او دولتي کار نه راوړي کار یې شي هر څه چې کوم دی وي او تر دې چې په لوې مې وای دا او دنا راځي او پونړو دې کې ویل شي چې په کوبره نوول بار بار کار دی نه او نوول دې کار کولو دی نه په توه پاتې اج وینا کې تاسو به دی باندې باندې تاسو اصال دا خولهی بانده دا کبی مان جه کمده رو آنا تاس دا خبری که رداسته بی مان این کل دو مکرین کتاس بی ماندار اعلان دا مبارده کلن کار دا مبودان را کرتو وردو وره مبارد دا یو دا بوی بعد البیان بعد اقامت الدلائل بعد رد الشبهات مبالغه لتی چې بیان کړی شي یو دوه بنای قائم کړی شي درې او د جواب د شبهات او پرش جواب د شبهات او پرش دره مباهله په اصول او مسله کې نه مباعلات و اصول و مسئلہ کی دعو فرعیات کی لکھی دلیل نو مباعلہ کی با یو متعین خیرات و بدعا متعین سزاری کی جو خدای رستا سر گنجے کی و اللہ نے بخول و رہا رہا اسی نو جلال اللہ بخول و رہا رہا اسی بخول داشتی کے بخول متعین سزا بنے ہیں وفی اللہ نے خبائی کی دولا رہا ہے چھے مبارلہ کے بعد سزا سمار وقت میں شمکار رہا ہے وقت بنے شمکار رہا ہے سفاست تیس تاریخ تی خدای داکار کی یا و پینتاری تاریخ سانی وقت کو اینا مقارا ہے وقت مقارا اول والا جائے گا مبارلی تی کمدن و شیبیم دی تاریخ کی نبی علیہ السلام یهود روم دعوت ورکڑو قرآن اینو عیسائیان روم دعوت ورکڑو قرآن اینو ایمان جتیمیان مولا تعالا تقلندریوں سا اکتر و خوابی قرآن ہے سائزن علیمان رسولی بھی او بیا دنیا اغبات الفرس دیدی بھی جو ملکی جی کبتر روائل شیر قرآن رہی مولا سر اولا مبارل اکڑے و شیر قرآن رہی مولا تعالا تحریری کری بیا رمو پا خپل لیدل چی پا کٹ که بے تڑل او بیا بے خپل بول خواندی اللہ را پر عزت بیا زنی بکڑی بی وائن کانت لکو مدار و آخران او کبی ساتو بارا پور رستانے اللہ پر نزبانی یکی و آزی ایز جنن کی کلانان سے رستا شوی شمانگا جی کمدر جنن کی کلانان دگردی دعوانا کچھ پر ذکر کی شلائیت قلن جانتا دا اللہ مرکانا اودانا نسوارا ایک سو بیا رہا کی خویتا سلام پور رسل حیث اللہ ادھالا پرزبانی اکی آج ایک الہو مقفل کنا حتا مانا موتا موبانی مر سوال دی موئی جانت جمعن پارلو ہم بطلق پٹیم لان شجمون بطلق پٹلوانی نفتمن اللہ کا تدیس سب اطلب دے یہ جواب دارے شفاظ آمان نالموت ابن کثیر ہوئی قول والموتا عدل کازی میرا فریقین بلوات الیران کی عدل سے ہوئی فتا آمان نالموت قبواری حنکت تفار در اجن سکار در اجن شسوک در اجنی نالر اجن دنو مر بغواری اوالاکت و اغواری نداو بغواری بدای بینا بغواری دکاری دکا تاری در اوزن خوبگیو بکمو داوی شخصان در اوزن سبا کرتا اوزن تخیری کنی بدای دا مبارلہ کی لگا مبارلہ کی رشت و قرآن کریم سوریان امران کی ذکر کی بنا جال لانت اللہ اغل کازمین من باور کردو لانت اللہ قدر اوزن باندے انا جال لانت اللہ حلال کاریمین او باور کردو مگا لانت اللہ قدر اوزن قدر اوزن بلانت شی قدل کام خادم النور موت او باور ایلانت او باور ایلاکت ان کنتم صادقی حلال کاریم قدر اوزن باندے دن مطلب مولا سیزن مولا تعالی ہوئی اغوی دا اعلان دا مبارلی نده دا جی کمدنو دا حقانیت یوانا خارا دا حقانیت نا خدایی شیو سرین پا خون فیشن کی رفتیشتی نمی خالا پاگیبانی سر قربانه رو تا تیاری سر قربانه رو دسوی بلکل برد تیاری سر قربانه رو تا شاید جی کمدنو مال جان هر څه قربانولو ته ځي او هغه داسې مقیم بولي چې زه په خپل فیشن کې قربان شم او په خپل فیشن کې قرباني سعادت غري مدار افغان مریض ورکوی کتا جو رشتینی ای او تا جوڑی که آخر صرف زمون گره یعنی پا حق ای تاسو تو فتامان داوی ماو دس مواقی تلاش کی جباری کی مرگ یقینی بیدا تاسو میدان در آدان کی زمون گره تو تاسو غروس رو سرگی گی پا خفل پر ابران مانی پا قابلی تا دیان نی پیغمبر یوانی حال کوری دنیا مقابلی بسره فضامن در اللہ یعنی ایس مواں کے تلاش کرو جہاں جان دینی پڑے یعنی جہاں کی سبیل اللہ فضامن در اللہ نوبار ایمان قدار درشنی آئی ولیت من دارو چل تخبر چاہوڑو دو کخکاری ولیت من دارو ولی اطمان ناو او بلکل بجی کمجنو او بلکل مفاری دیو دماغ برا اوان اچاریو امام قدسام اتایدین تدیو بجنان سیگیری لازم دزائی واللہ حلیم بزوالیمین اللہ تعالیٰ نے کوئی افضال امان باندی واللہ حلیم بزوالیمین اللہ تعالیٰ نے کوئی افضال امان ولتجدن ناو آن وصلنا سیلا آیا دعواتا شدیم مرکولی نفاری دغه دې کمنو په مرغانی دې دې رسل دې ځوان باندې بیا کوي دې والا دلانا او ارزنا سي او قام قام قوم دې دلانا ارزنا سي دې رسل په ځوان باندې او والا دلانا او قام قام قوم دې دلانا ارزنا سي دې رسل دخل قران آیات په ځوان ومن الذين اشركوا دا من الذين اشركوا معانقضا من کی دکندر راوڑے دے میان کی راوڑے دے معانقضا دے جدا دوار اصار لگی مرک سرم لگی روز سرم لگی چه مرک سر لگی تو یو معانقضا دا وان تلالت تجلن نام قام رسن ناسی خام خام امومی دیلرم زیاد یسنا دفل کون بجوان او خاص کر دا مشرکانا خاص کر دا مشرکانا دا مشرکانا نوم زیادی رسناک کی مشرکانا اخیرت زمانی و بکار داری چاوی دیری رسناک ہوئے اگر دیری رسناک ہوئے دری جکنن لاغی نزیادی رسناک کی دویما آرازان نازی زیادی رسناک دا خلقونا پل رجلن هم آنی عطف کر ها مخارمو ایدهی لرا او مشرکانو لرا دیادی رسناک در طول مرکونا پجوان یعنی یو یهودیانا یو مشرکان در پجوان دیری رسناک کی شوشتو سرو لگی نوانی اللذی آش رکو یهود و آدم ها مخارمو ایدهی لرا رسناک در مرکونا پجوان مودری کر فامن اللذی آزرزا نسان جو مشرکان دی واری نوزن دینا امر ورکلی کدر در رسول قیلان چه زرکار دو مر ورور کریشی لو امر ارمان چو مرور لو امر ورسلام امر ورک لو مزنیا امر ورکلی کدر در رسول قالا یا اللہ سمندانی گا ارمان چو مرور کریشی در رسول قالا وما اوی مزازهین را رام اوند دا امر یومانا اوند دا امر بلکون کدر آنا وما هو اونه دا زمین و غرام به مزازی بشتون که دیگران مهر آزرامی کازامنا ایو آمار دا جوار ورکرشی دا اومد ورکره که دل دا تفسیر دو هوا دی نوو آمو فازدین مهم ایو آمار تفسیر و پستر سرال تفسیر نمتدا به مزازی مهر آزرامی خبر دی وما هو اونه دا صدا یعنی اومد ورکره که دل دا بس اون کے درد سزانا واللہ مسجد امیم آمالون اللہ علیہ وسلم کے بامل دلی باندی شدری سکری واللہ سامنے گی اچھے شیخ رو لگی سے روح اچھے ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویلہ ویل دا وی دا نه دی.